ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ ନା? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି। ପର୍ସିଆନ୍ ଆରବିକ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଜ, ସେଥିରେ ଜ ବି ଅଛି, ଜ ତଳେ ବି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆରବି ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି କହିଲା ବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ, ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଆମେ ସେଇ କଥା କହିବୁ। ଆମ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଜାପାନିଜ ଚାଇନିଜ ବା ସେମାନେ କରିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ମଡିଫାଇ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନା, ମୋର କହିବା କଥା, ଏତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ପାଇଁ ଅଫର କରିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭର୍ତ୍ତି କରିଯିବୁ। ହଁ, କଥା ତ ସେଇଠି ଆମର, ଧର ଆମର ଯୋଉ କଟକ, କଟକ ଆମେ ଯୋଉ କଟକ ସାଧା କହୁଛୁ, କଟକ ପୁରୀ, କଟକ ପୁରୀ କହୁଛୁ ଆମେ, ସେ କଟକ ଇଂଲିଶ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମେରିକାନ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହିବେ, ୟୁରୋପିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହିବେ, ଇଭେନ୍ ୟୁରୋପରେ ମାନେ ଇଟାଲିଆନ ଯାହା କହିବେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଲା ତାହା କହିବେନି, ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆନ ସିଟିର ସେମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହିବେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଗଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଟୋ ଭର୍ତ୍ତି କରିଚାଲିଛୁ? ଆମର ତ ସେଇଟା ଯାଏ ଠିକ ଠିକଣା ହେଇନି ଯେ କେତେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଅକ୍ଷର ଅଛି ବୋଲି। ଆମର ଅଣା, ଦୁଇ ଅଣା, ଚାରି ଅଣା ତା ପାଇଁ ବି ଅଛି, ୟୁନିକୋଡ଼ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ଆମେ, ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେନି, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ତେଣୁ ଏଇଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅବସୋଲେଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ହେଉଛି ଏବେକାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଆଠଣୀ ଚାରିଣୀ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବସୋଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ସେ କରଣରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ନିଜର ମାପ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ୟୁଜ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ବହିରେ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିଫେସ୍ ହେରିକା ଥିଲା, ତାକୁ ରଖାହେଇଛି ୟୁନିକୋଡ଼ରେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଟିକେ ଯେଉଁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଅବର୍ଗୀୟ ବର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଯାଏଁ ମୁଁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାକୁ ରଖାହେଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତି କରାହେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ପାଇଁ ଲିପି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ଲିପି ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଏସବୁ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗୁଡ଼ାଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଏରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ଇଏ ରହିଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ୱଟା ପାଇଁକା ଆମ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ବ ଲେଖିକି ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କହୁ, ସ୍ୱରେ ଅ ଫଳାରେ ଲେଖାଉଥାଉ ତାକୁ, ଯଦି ବ ଫଳା ଦେଇ ଲେଖୁ, ତେଣୁ ତା ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ତାପରେ କଟିଗଲା। ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କି ଯେ ଜାନା ସୁମାତ୍ରା ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ମତେ ଯୋଉ ୟୁନିକୋଡ ମିଟିଂରେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ନନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ତେଣୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇଛୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ରଖିଛୁ। ସେତେବେଳେ 2005 ମୁଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇଥିଲି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, କ'ଣ ସେଟା ଅଛି, ତ ତାପରେ ତ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ସେ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଓ ପାଇଁକା ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓ ପାଇଁକା ଯୋଉ ଓ ତଳେ ଯୋଉ ବ ଫଳା ଦେଇକି ଲେଖା ହଉଛି ତାର ବ୍ୟବହାର ହଁ, ତେଣୁ ବ ତଳେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ କିଛି ଆମେ ଆଗରୁ ଓ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ଜ ବ ୟ ବା ୟ ଝ ବା ୟ ଉଚ୍ଚତେ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି, ଆମେ ୟକୁ ୟ ୱ କହୁଥିବା ବ ୱ ତାଙ୍କ ସେମାନେ କବି କହିବେ କି କହି କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କହିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିବେନି, ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିବେ। ସଂସ୍କୃତର ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମାନି କରୁଛୁ ଆମେ, ସେଟା ମାନିଲେ ବି ଆମେ ତ ମଡିଫାଏଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆମେ ସେଟାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ରହିବ କି ନ ରହିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓ ଦେଇଦେଲୁ ଅଲରେଡି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଇଟା ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଠିକ ହଉ ଭୁଲ ହଉ ଯାହା ହଉ, 1930 ଯୋଉ ପ୍ରହରାଜ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ଭାଷାକୋଷ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ, ତାପରଠୁ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଏବେ ରହିଗଲାଣି ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ବ ଯୋଉ ପେଟରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଯୋଉ ଲେଖା ହଉଛି ବ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ, ତାର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ହଁ, ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତାର କିଛି ହେଇପାରିବ ଆଗକୁ ଖାଲି ସେଟା ଫଳରେ ତ ରହିବ, ଆମେ ତ କାମ ତ ପ୍ରଥମରେ ଓ ନାହିଁ ନା, ଯଦି ତମେ ସେଇ ଫରେନ୍ କିଛି ୱାର୍ଡକୁ ଲେଖେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଓଟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓରେ ଏଇ ବ୍ୟବହାର, ମାନେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁନି, ବଡ କରିଦଉ ଭିତରେ ଓ ଫଳା ଜିନିଷ ନାଇଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଭି ଅକ୍ଷର ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର ବ୍ୟବହାର ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭୁଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭାବଟା ପ୍ରଭା ବ ହବା କଥା ସେଇଟା ତାକୁ ପ୍ରଭା ବ ବୋଲି ପଢ଼ା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଶିଖେଇବ କିଏ ଯେ ଠିକ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ। ଆମେ ପ୍ରଭାବ ଜମା କହୁନି, ପ୍ରଭାବ ବ କହୁ, ଆମର ହଉଛି ଭାରି ଜୋରରେ ବସେଇକି ଯୋଉ କହିଲାନି କି ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପିଚ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଆମେ ଭାୱେଲଟାକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି 4 ୟୁନିଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଛି ଭାୱେଲର, ଧର ଆମର ମୋ ନା ସଂଘମିତ୍ରା, ତମେ ସଂଘମିତ୍ରା ପୁରା ବସେଇ ବସେଇ କହୁଛ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକମାନେ ମତେ କଣ କହନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା, କୋଉଠି ମୋର ସଂଘ ହେଲା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାଇକି ହଳନ୍ତ ଦଉଛେ କି, କିନ୍ତୁ ବାଦରେ ବ ଲେଖି ଖାଲି ଲେଖୁଛୁ, ଆମର ଲଙ୍ଗ ଆମର ଭାୱେଲଟା ଫୁଲ ଭାୱେଲ, ତାଙ୍କର ହଉଛି ଲେଖିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହଳନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବେ, ସେମାନେ ସଟ୍ ଭାୱେଲ, ତେଣୁକରି ଆମର ଯଦି ଦରକାର ଥିବ ଭାୱେଲରେ ସଟ୍ କରିବା ହୁଅ, ମାନେ ଆମେ କହିବୁ କଣ ଯଜାତି କେଶରୀ ଆମେ କହିଦଉଛୁ, ଯଜାତି କେଶରୀ ସେମାନେ କଣ ଯଜାତି ଯଜାତି କେଶରୀ କହିବେ, ତାଙ୍କର ସେ ଜଟା ନାହିଁ, ଆମର ଯୋଉଟା ସେଠିକା ଜନ ଯାକୁ ସେ ଜଟା ସେତିକିବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ୟ ଜାଗାରେ, ଆମର କ୍ଲିଅର ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଗରୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବେ ଭଲକି ଶିଖୁନି କି ପଢ଼ୁନି କି ବ୍ୟବହାର କରୁନି ତା ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦବା ଏଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ, ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ଦବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉମାନେ ଦବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ସାରାରେ ଏତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଇଁ କେତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଟରାନ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କରିପାରିବେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା? କେତେଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, କାହିଁକି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ଓଡ଼ିଆରେ? ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛୁ, ଇଂଲିଶ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେତେ କରିପାରିବୁ ସେଇଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମତେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି କେତେ ଆସିବ ବାଏ ସମ୍ମାନ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପଢୁଛି ମୋର ମାତୃଭାଷା ବୋଲି, ସେ ଆମେରିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଣ୍ଡିଆନ ମୋର ଅଛି ପାସପୋର୍ଟ, ତେଣୁ କରି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ପିଲାଙ୍କ ମନରେ, ଜାଣିଥିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ନା ଆମେରିକାନ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିବେ, ହଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ, ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଇଣ୍ଡିଆନ ତେଣୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ, ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ କହିବାକୁ ଟିକେ ପଡିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପଢିବି, ସେଥିରେ ପର୍ସିଆନ ଓଡ଼ିଆ ପଢିବି, ତେଲୁଗୁ ମାନେ ଇଏ କଣ ଜାପାନିଜ ଓଡ଼ିଆ ପଢିବି, ଆମେରିକାନ ଓଡ଼ିଆ ପଢିବ, ପଢିବେ କି? ନିଜେ ମୁଁ ସେ ତମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ପାଇଛୁଡ଼ା ଇଣ୍ଟରଟୁ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭଲରେ ଥାଉ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲିଶ ସବିସ୍ତାର ରହିଛି କିଛି ନା ନାହିଁ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିସାରିଲାଣି, ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଜାପାନିଜ ଚାଇନିଜ ଆଗେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ତାଙ୍କର, ଏବେ ସବୁ ସବୁ ଇଂଲିଶ ପଢିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା, ସବୁ ଅଲଗା ପୁରା, ସେମାନେ ଇଂଲିଶ କହିବେ ତାଙ୍କର ଲ ନାହିଁ, ଏଇ କୋ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଇଂଲିଶ ହେଇଗଲା ଗୋ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା, ତ ସେମାନେ ଯଦି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର କାହିଁକି, ମୋର କହିବା କଥା ପୃଥିବୀର କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ତମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେଇଗଲା, ସେଇ ଗୋଟେ ସରିଗଲା, ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଇକି ମାନକୀକରଣ ହେଇକି ରହିଗଲା, ତାପରେ ତାକୁ ବଢିବାଟା କେତେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ହଉ କି ନ ହଉ ସେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ମୋର ଭାଷା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦରକାର ସେତିକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶିଖିବି, ମୁଁ କାହାର ସ୍ନେହ ହବା ପାଇଁ ଶିଖିବି କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମୋର? ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଡ ଢ ଆଉ ଡ ଆଉ ଢ, ଆମର ଏ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ରହିଲା, ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ଡ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ ବା ତାର କିଛି ଯୌକ୍ତିକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହିବେ? ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଆମର ଯେମିତି ସାଂସ୍କୃତ ଅଛି ଡ ଢ ଢ ଦେଇକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହଉଛି ଡ ଟା ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହେଲେ ତା ଡ ଟା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିପାରୁ ଡ ଜୋର କରିକିରି ଡ, କିନ୍ତୁ ଡ କହିଲା ବେଳକୁ ଡ ଟା ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡ କୁହାଯାଏନି, ମାନେ କନ୍ସୋନାଣ୍ଟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଦେଖ କହି କୁହ ତମେ, ଧର ତମେ କହିବ ଡବା ତୁ ଡ କହୁଛ, ପଇଡ କହିଲା ବେଳେ ସେଇ ଡ କହୁନ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଡ କହୁଛ, ଲାଷ୍ଟରେ ବା ମିଡିଲ ଥିଲେ, ହଁ କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲିପି ଲିପିରେ ଯୋଉ ଅଲଗା କହିଲା ବେଳେ ଢ ଦେଖ ଧମଣା ଚଢେଇ, କଢ କଢି ସେଥିରେ ଢ ହେଇଯାଉଛି, କଢି କହିଲା ବେଳକୁ ପଛକୁ ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ତା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଥାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜିଭଟା ପୂର୍ବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆସିକି ଢ କହିବାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ କହିବା ପାଇଁ ଢରେ, ଜଣେଇବା ପାଇଁ କରା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବାଟା ସୁବିଧା କି ନୁହଁ? ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଯେମିତି ଲ ଆଉ ଳ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅକ୍ଷର, ସେମିତି ଡ ଆଉ ଡ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅକ୍ଷର ହବା କଥା, ଦୁଇଟା ଯାକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଖାପାଖି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉଚ୍ଚାରଣ, ଅଲଗା ଉଚ୍ଚାରଣ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ତାର ସଫ୍ଟନେସ୍ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ କି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଥିରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଫେସର ଯୋଶୀ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସବୁ ଯୋଉ ଅଟରାନ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ ସିମ୍ବଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସମାନଟା, ତାଙ୍କର ଭାଷାର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏସବୁ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏତେଟା ନା, ହିନ୍ଦୀ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀଙ୍କର ଉପରେ ମୋଷ୍ଟଲି ପର୍ସିଆନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ପୁରା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭଳିଆ ହିନ୍ଦୀ, ତାପରେ କଥିତ ହିନ୍ଦୀଟା ପୁରା ପୁରା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭଳିଆ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆଇବିଏମ୍ ରେ କାମ କରନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇଟିରେ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକ ସମାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଲୋକ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, କାରଣ ସେ ଷ୍ଟଡି କରି ଦେଖିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ୟୁଏସ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସମାନ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି, ତ କମନ୍ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ହଁ ଏତିକି ନାଇଁ, ଏତିକି ପଚାରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କଥା ହେଇଯାଏ, କଥା ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଟିକେ ପଚାରିଦିଏ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ କାହାରି କନସଲଟେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହାରି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇଟା ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ। ହଉ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆକୁ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ କପି ପଠେଇବି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର